Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Mart Salı. Yıl 2011, ay 3, gün 81, Kasım 135. 1432 Hicri Rebiülahir 17, 1427 Rumi Mart 9. Koz kavuran fırtınası. Günün sözü. İnsanın tüm davranışlarına yalnızca kendi çıkarının merkez olması bayağılıktır. Bacon. Yemek listesi. Gün 81. Yayla çorbası. Kuzu etli bamya, pilav, salata ve muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Zombie jamboree took place in Long Island Cemetery. Zombies from all parts of the island. Where? Some of them are great calypsonians. Hey, since the season was carnival, they got together in Bacchanal. Hey, what you doing? Back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, cause I done that already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. We feel like back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, cause I done that already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. One female zombie wouldn't behave. She says she want me for a slave. In the one hand she's holding a quart of wine. In the other she's pointing that she'll be mine. Well, believe me, folks, yes, I had to run. The husband of a zombie ain't no fun. I says, oh no, my turtle dove, an old bag of bones I cannot love. But what you doing? Back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, cause I done that already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. Oh, what a good game. Back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, cause I done that already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. Right then and there she raised her feet. I'm going to catch you now, my sweet. I'm gonna make you call me sweetie pie. I says, oh no, get back, you lie. What? I may be lying, but you will see. What? After you kiss this dead zombie. Well, I never seen such a horror in my life. Can you imagine me when a zombie wife? Yes, back to back, belly to belly. Well, I don't give a damn, cause I done that already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. You're all alone. Back to back, belly to belly, well I don't give a damn, cause I done that already. Back to back, belly to belly at the zombie jamboree. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete açıldı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi ve kısa versiyonunu yapıyoruz çünkü Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını da devam ediyor. Açık Şenlik olarak bir saatte dünyadaki olup bitenleri toplayıp özetlemeye ve sizinle yorumları da birkaç yorumu da paylaşmaya çalıştığımız bir saat olacak bu. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple berabersiniz her zamanki gibi. Günaydın. Günaydın. Evet, The Kingston Trio'dan Zombie Jamboree, Ölüler Bayramı gibi bir şey. Bir Jamaika'dan gelen, o Karayipler'den gelen bir müzik, folk müzik topluluğunun, Karayipler'den gelen bir şarkıyı, Amerikalı bir folk müzik topluluğunun gayet kendine özgü bir yorumuyla dinledik. Kingston Trio'nun kurucularından üçlünün Dave Guard, onun ölüm yıl dönümüydü. 1991'de bugün kendisi 1934 doğumlu bir müzisyen, besteci Nick Reynolds ve Bob Shane'le beraber The Kingston Trio'yu da kurmuştu. Evet, şimdi bakalım olup bitenin ne olduğuna görebilecek miyiz? Öncelikle bir elimizde Libya var. Libya konusunda bayağı ciddi tartışmalarında cereyan ettiği bir durum var. Hava operasyonları devam ediyor. NATO bölünmüş, dünya da bölünmüş gibi gözüküyor bu konuda. Ve kişiler de kendi içlerinde bölünebiliyor hatta. Evet, en önemli mesele o. Onun dışında bir Japonya'da devam etmekte olan ölü sayısının yükseldiği haberini de verebiliriz. Kaygılar devam ediyor. Radyoaktif iyodin, iyotta bazı yerlerde tespit edildi. Onun da yarattığı kaygılar var. Duman çıktığı da belirtiliyor. Elektrik bağlandı filan. O konulara da bakmamız iyi olacak. Onun dışında Yemen'de, Bahreyn'de ve Suriye'de çok kanlı, kalkışmalı olaylar var. Esas olarak ele almamız beklenen, ele alacağımız konular da bunlar herhalde. Evet, şimdi Libya'ya tekrar döneceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Libya'ya düzenlenen hava operasyonu sürüyor ama başkent Trablus'unda hedef alındı saldırılar. Dün gece de devam ediyor. Kaddafi'ye bağlı güçlerinde Misrata kentini bombaladığı haberleri var. İsyancıların Ecdebiye kentini bir saldırı düzenlediği ancak geri püskürtüldüğü haberi var. Aslında Libya'da bir iç savaş şu anda yaşanıyor. Artık nereye gidilecek buradan? O da çok net değil. Ama isterseniz önce şeyle başlayalım. Bu konuda çok ciddi bir çünkü bilgi kirliliği de var. İşte bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. 1973 sayılı karar. Evet. Ne içeriyor? Çok temel olarak belki ondan biraz bahsedelim. Ateşkes ilan edilmesini bir an önce ve sivillere yönelik tüm saldırı ve suistimallerin sona erdirilmesini istiyor bu karar. Libya üzerinde bir uçuşa yasak bölge ilan ediyor. Sivilleri ve siviller tarafından sivillerin yaşadığı yerlerin korunması için yabancı bir işgal gücü hariç tüm gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor. İşte bir silah ambargosu vardı 1970 sayılı daha önceki Birleşmiş Milletler kararı. Onu güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Özellikle de bu paralı askerler durumunun ortadan kalkması için işte dışarıdan gelen gemilerin zorla da veya uçakların zorla da olsa kontrolü konusu var. Libya uçuşlarını sınırlama getiriyor. Sivil uçuşlar dahil olmak üzere. Libyalılar tarafından, Libya yetkilileri tarafından, yetkililerinin varlıklarını donduruyor. Ve bu varlıkların Libya halkının yararına kullanılması gerektiğini söylüyor. Ve bu şekilde birkaç tane daha temel noktası var aslında. 1973 sayılı Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının. Şimdi bu kararla uyumlu olarak da, daha doğrusu bu karara uygun olduğu söylenerek Fransa geçtiğimiz işte cumartesini pazara bağlayan geceydi sanıyorum. Bombardıman başlattı. Ve aslında çok da Avrupa Birliği içinde evet, veya diğer müttefikleriyle fazla da tartışmadan bir bombardıman başlattı. Ve şimdi bu bombardıman devam ediyor. Ama bu bombardımanın gelinen noktada Birleşmiş Milletler kararının yani sivillere yönelik tüm saldırı ve suistimallerin önlenmesi maddesini ne kadar yerine getireceği de şu anda iyice tartışmalı duruma geldiğini düşünüyorum ben artık. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik adı verilen kuvvetlerin iki büyük dalga saldırıları oldu. Dün akşamkini de sayarsak üçüncü dalga diyebiliriz. Tam ondan emin değilim. Ama yani silah sesleri yükseldi. Toplam 130 tane bu seyir füzesi atılmış şu ana kadar. Ve işte uçaklar tarafından yapılan bombardımanlarda cabası ve de bir şey öncelikli hedeflerini yerine getirdiği söylenmiş, açıklaması yapılmış ABD'den. Ve ABD'de bir an önce bu durumdan çekilmek, sıyrılmak istiyor, devretmek istiyor evet. Operasyondaki rolünü. Şimdi ilk bu sembol bakımından da oldukça yüklü anlamları var. Irak'ın işgalinin başlamasının, Irak istilasının shock and awe dedikleri, yani şok ve dehşet operasyonu adı verilmişti. Bunun adı başka. Çok daha aynı günde cereyan etti, başladı saldırılar ve Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin ona bağlı kuvvetlerin bulunduğu yerlere, karargaha ve güçlendirilmiş, tahkim edilmiş istihkam mevzilerine vuruldu. Ondan sonra ertesi günde devam etti. Ve Başkan Obama da, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama da risklerin farkında olduğunu, askeri eylemin farklarının olduğunu, üzerine ne sınır koyarsak koyalım sınırları vardır, şeyi vardır, riskleri vardır. Ama bir tiran da, zalim de kendi halkına hiçbir şey yapmayacağını söylediği zaman, aman vermeyeceğini söylediği zaman, Bengazi ve Misurata gibi şehirleri de vurup masum insanları ve kadınları öldürmeye ve büyük zulme tabi tuttuğu zaman duramayız. Onun için de uluslararası camianın kararı gereği bunu uygulamak durumundayız demiş. Koalisyonun da sebebi budur diye bir açıklama yapmıştı. Ama öte yandan da işte bugün gördüğümüz Libya'da ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre öncelikli hedeflerin yerine getirildiği ve öncelikli hedeflerden birincisi sivillere dair tüm sivillere yönelik tüm saldırıların ve suistimallerin önlenmesi değil miydi? Öyleydi evet. Bunlar devam ediyor ama. Evet, burada çok yani giderek vahamet kazanan bir durum olduğunu da tespit etmek zorundayız evet. Yani üçüncü geceyi de patlama ve uçak savar ateşi sesleriyle geçiren bir Trablus var. Ve müttefik hava saldırısında deniyor buna. Güneydeki Sebha kentinde bulunan havaalanı ve başkentin batısında Zaviye'ye giden sahil yolunda bir askeri üs vuruldu diyor. 27. kilometre adı veriliyormuş buna. Libya, Muammer Kaddafi'nin oğlunun komuta ettiği özel kuvvetlere ait deniyor. Hatta oğlunun öldürüldüğü, bu saldırıda öldüğü de söylentiler arasında yer alıyor. Yani bir Amerikalı Vor General var, Carter Ham. Amerikan ve İngiliz kuvvetleri son 24 saat içinde Libya askeri hedeflerine 12 Tomahawk füzesi attı da söylüyor. İşte Kaddafi'nin karargahındaki komuta merkezi hedef alındı ve binayı tahrip ettiği söyleniyor. Amerikalı komutan saldırının bizzat Libya liderini hedef almadığını da söylemiş Voice of America'da. Tabii bu NATO'nun da Libya konusunda bölündüğü haberini de buna eklememiz lazım. Fransa büyük bir cebvaliyetle yani iç politika hesapları da yaptığı söylenerek evet, seçimleri kaybetti. Popülaritesi düşen tüm liderler gibi. Tarihte pek çok sayıda gördüğümüz örneğinde evet, olduğu gibi değil mi? Savaş açarak bunu destekleme amacı güttüğü artık ayan beyan ortada belki de diyebiliriz Sarkozy'nin. Ne kadar işe yarayacak onu bilemiyoruz. Ama şöyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz Libya üzerinden hareketle. Batılı güçler burada müdahalede geç kaldı. Ama yıllarca geç kaldı. Hatta 10 yıllarca geç kaldı. Eğer müdahale edilecekse bu illa fiiliyatta bombalamayla olması gerekmiyor. Silah satmamakla başlayabilirdi bu. Madem farkındasınız yani bu despotun orada olduğunu. Bu yapılmadı. İşte şimdi kendi sattıkları silahları yine başka silahlarla vurma. Ve orada da ülke içinde yaşanan bölünmeyi daha da derinleştirmeye doğru gidiyor maalesef. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararından da aktardık. Yabancı bir işgal gücü hariç her türlü önlemi öngörüyor bu karar. Dolayısıyla orada durum uzadığı zaman, yani siz insanları bombalarsanız mesela Trablus'ta, Kaddafi'ye karşı ayaklanmak istemeyebilir insanlar da Trablus bölgesinde. Yani yabancı bir işgalci veyahut bir saldırı karşısında genelde bir birlik beraberlik hissiyatı doğar ve bir iç savaş durumunu orada artık yerleştirmiş oluyorsunuz bir anlamda. Pekiştirmeye başlamış olabilirsiniz. Evet, yani özellikle Bingazi'de ve doğudaki yerlerde sivillere yardım etmek son çare olarak görülebilirdi belki. Onu tartışmıştık, hatırlıyorum ama. Yani geç kaldı derken belki 10 yıllarca geç kalmayı hadi geçiyorum ama bu olay ilk ayaklanmacılar ortaya çıktığı zaman Kaddafi'nin zulmüne karşı ilk bu asiler, isyancılar ortaya çıktığı zaman onlara bir destek vermek şeklinde olabilirdi mesela. Onların durumunu güçlendirebilirlerdi. Onları da yapmadılar hiç. Şimdi çok tabii o açıdan da geç kalmış olduğu söylenebilir durumun yani. Türkiye'den de yani Libya'ya yönelik operasyonda ne tür bir rol üstleneceği tartışılıyor. Şimdi bir de NATO'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında NATO'ya bir rol pay biçiliyor mu? Benim gördüğüm kadarıyla hayır, öyle bir şey yok. Zaten NATO'nun kendi içinde de çok görev tanımına girmiyor bu benim bildiğim kadarıyla tekrar. Şimdi Fransa'nın büyük öncülüğünde başladı ama Amerika'nın güçleri de bombalıyor ve Britanya'nın. Amerika devredeceğiz bunu diyor. Kime devredeceğiz diyor Obama. İşte o noktada da zaten bir ortalık bulanmış durumda, kapışma kopmuş durumda. Şimdi anladığım kadarıyla Amerika çekildikten sonra işte iki tane ülke kalacak büyük bu operasyonu yürütebilecek veya yürütmeye hevesli. Bunlardan biri Fransa, biri Britanya. Almanya zaten asker göndermeyeceğini açıklamıştı. İtalya da var işin içinde. Ve bunlar kendi aralarında ortak bir pozisyon oluşturmak aslında durumundalar. Çünkü hepsi de Avrupa Birliği ülkesi bu ülkelerin. Ama daha önce Avrupa Birliği'nin benzer krizlerle karşılaştığında gösterdiği büyük birlik ve beraberlik örnekleri pek yok. Burada da olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada birkaç soru daha var. Mesela İtalya üstlerini operasyona katılan güçlerin kullanımını açmıştı. En yakında Libya'ya zaten en yakın coğrafi olarak da, hatta siyasi olarak da epey ticari ve ekonomik olarak da yakındı. El öpmeler filan, Berlusconi hatırlıyoruz. İblis ilan edilmeden önce. Kaddafi. Şimdi İtalya NATO'nun devreye girmemesi halinde bu üsleri kullanıma kapatacağını iletmiş müttefiklere. Şahane bir tavır bu da bence. Norveç Avrupa Birliği üyesi değil. Operasyona katılmak için görevlendirdiği uçakları komutanın kimde olacağı belli olmadan devreye sokmayacağım demiş. NATO üyesi de değil. NATO üyesi de değil. Ama uçakları var. NATO üyesi değil değil mi Norveç? Bildiğim kadarıyla değil. Hemen kontrolde edeceğim ama. Yani baskı şimdi diyor ki Voice of America'nın haberi, Amerika'nın geri çekilmesinden sonra, Amerika geri çekilmiş onu da bilmiyoruz ama komuta ve koordinasyonun çekilecek mi ya da NATO'ya geçmesi yönünde baskının artmasına neden oluyor diyor. Yani Amerika'nın dolaylı baskısından bahsediyor olmalı Voice of America anladığım kadarıyla, Amerika'nın sesi. Yani mevcut operasyon kimin komutasında şu anda? Norveç bu arada NATO üyesiymiş, düzeltiyorum. Mevcut operasyon kimin komutasında? Kimsenin komutasında değil şu anda. Ama Amerika komutasında yürütülüyor gibi. Amerika da bunu ama mümkün olduğunca reddediyor. Gerçek anlamda bir merkezi komutadan söz etmek mümkün değil yani. Ve koalisyonun önde gelen ülkelerinin diyor Voice of America haberi, sadece adımlarını koordine ediyor olmasını yarattığı tablo bazı NATO üyeleri tarafından anarşik ortam diye tanımlanmış. Aslında durumu yani, çağın ruhunu İyi yansıtan bir şey. Operasyonun ileriki aşamalarında Amerika ikincil bir rol üstlenmek istiyormuş. Yani bu da dünyanın en tuhaf ve soytarılık halini almasına yol açtı. Şimdi ben önden bir gideyim, sonra devredeceğim diyor. İşte NATO toplansın diyor. aktif rol alsın diyor. B planı da varmış Amerika'nın. Bu yetkiyi Fransa, İngiltere liderliğine devretmesi. Bir lidere de ihtiyaç var. Ama bu liderliği en azından Britanya, Birleşik Krallık kabul etmek istemiyormuş ve NATO'dan yana koyuyormuş ağırlığını. Ya aslında herkes bir adım geri atma pozisyonunda şu anda gibi duruyor. Çünkü öyle kolay da değil hani birdenbire bir savaşın, bir bombardımanın liderliği, komutası sizde oluyor. Biraz da bu hani Fransızca bir terim kullanınca uygun olacak belki. Bir fait accompli oldu. Birleşmiş Milletler. Oldu bittiye geldi. Evet, oldu bittiye geldi. Fransa'nın bombardımanıyla. Evet. Yani çok tuhaf oldu. Naif bir takım ve tamamen 200'lü şeyler de var. Yani Libya bombardımanı müthiş başarılı dedi mesela Amerikalı yetkililer. Böyle de bir açıklama. Evet, müthiş başarılı dediler. Ama işte şey dediler aynı zamanda. 124 böyle Tomahawk füze. 130. 130 mu? Son rakam 130. Bu arada Obama dün Kaddafi'nin gitmesi lazım gerekir falan filan şeklinde açıklamalar da yaptı. Ama hani kendi ordusundan işte operasyonun öncelikli hedeflerine ulaşıldı şeklinde açıklamalar da geldi. Çünkü unutulmasın Amerika şu anda Libya'da dahil olmak üzere 3. Müslüman ülkeye savaş açmış durumda. Evet. Yani nüfusun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde. Evet, şimdi tabii Rusya'nın da tavrı son derece ikircikli oldu burada. Red oy veremedi Güvenlik Konseyi'nde. Veto edemedi yani. Evet. Ama Haçlı Seferi'ne benzetmiş. Hayır, Haçlı Seferi'ne Başbakan Putin benzetti. Medvedev ne dedi devlet başkanı? Haçlı böyle değildi. Böyle benzetme kabul edilemez dedi. İkisi arasında bir... Bence Putin kazanır. Bir çatışma mı var? İşte varsa Putin kazanır hani. Yoksa bize iyi adam kötü adam mı oynuyorlar? O da olabilir. Çünkü yani Putin'i de hiç yabana atmayız. Dünyanın en önemli casusluk teşkilatlarından birinin uzun yıllar başındaydı Rusya'nın başına geçmeden önce. FSB'nin, KGB'nin eski şeyi. Ondan önce de NKVD vardı, sonra KGB vardı, şimdi de FSB var. Bu harflerle casusluk istihbarat teşkilatları yapılıyor ve iyi adam kötü adam çok vardır oralarda. Evet, o tarz bir oyunda olabilir ama gerçi şey var hani Rusya zaten bu müdahale veyahut gerçi şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi bu müdahaleye onay vermiş olmadı bu ülkeler Güvenlik Konseyi kararıyla. Çünkü müdahale kararı tekrar alındı mı ondan emin değiliz. Fransa'nın bir sabaha karşı bombardımanıyla her şeyden önce başlamış oldu. Ve biraz da benim okuduğum kadarıyla haddini de biraz aşmış olabilir. Yani o müttefikler arasında. Çünkü bu kadar büyük bir işte yok tankların vurulması vesaire o gibi bir şey. En azından... Katılan veya onay veren tüm ülkeler beklemiyor gibi duruyor. Çünkü bir şok ve kaçışma dört bir tarafa dağılıyor. Şok ve dehşet müttefikler arasında da yaşanıyor. Arasında da hakim. Çünkü bu da normal aslında. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar bu dakikadan sonra. Şöyle açıklamalar oluyor örneğin. Bingazi'den hareket eden isyancı kuvvetler işte biz müttefik güçlere hangi hedeflerin vurulacağını söylüyoruz. Onlar da vuruyorlar dedi. Öte yandan işte bu operasyonun artık komutası da kimde olduğu belli değil ama ABD ordusuna yapılan açıklamalarda yok öyle bir şey deniliyor. Yani bu arada biz Sarkozy'yi gerek tuhaflıkları gerekse başka magazinel yönleri dolayısıyla fazla mı küçümsedik acaba? Küçümseyenlere mi dahil ettik? Birdenbire bütün dünyanın dikkatini... Kendi üstünde toplamayı başardı Libyalı insanları, Libya'yı bombardıman ederek, öncülük ederek. Bütün dünyayı da önüne mi geçti bir manevrayla acaba? Ya zaman zaman böyle çıkışları oluyor da hani ben kendisi hakkında düşüncelerimi değiştirmiş değil mi? Aksine pekiştirdim yani bu son olaydan sonra. Her neyse. Ben küçümsemek anlamında şey demedim yani. Onu bir lider konumuna sokmadım da. Hani yapamaz böyle şeyler gibi düşünüyor idim. Ama acaba herkesi ters köşeye yatırdı mı futbol? İktidara tabii giden her yol mübahtır. Evet. Bacon'la dedirtti yani. Evet, şeyde Fransa'da da işte anketlerde aşırı sağ önde falan çıkıyordu. Sarkozy hayır ben daha sağdayım mesajını belki de bu şekilde. Ama sonuç vermemiş. Vermemiş mi? Evet, yerel seçim meselesinde berbat sonuçlar almışlar. Yani yapılan şeylere göre, projeksiyonlara göre ikinci tura asla kalamayacakmış. Olan o zaman yine başkasına oldu. Evet. Yani fakat bu Vladimir Putin'in Haçlı Seferi çağrısını çok beğenmiş olduğumu söylemeliyim yani. Muammer Kaddafi rejimi demokrasi kriterlerine uymuyor ama yine de bu kimseye iç siyasi sorunlarına müdahale hakkını vermiyor demiş. Ve mantık ve vicdan nerede acaba? İkisi de yok demiş. Mantık ve vicdanın olmadığını söylemiş. Peki şimdi Putin'le şey arasında bir kapışma olacak mı Medvedev? Onu öngöremiyorum. Sanmıyorum yani kapışmaya gelmeden. Halleder diyorsun. Halleder bence. Bir de şunu da belki öne çıkartmak lazım. Burada sadece ilkesel bir duruş sergilenmiyor da olabilir. Özellikle Arap Ligi ülkelerinden. Onlar da çok ters oldu. Evet, yapılan 180 derece dönüş, işte Putin'in açıklamaları falan. Bu hani kendi halkına karşı şiddet uygulayan rejimler, bunlara karşı müdahale, bu bir emsal teşkil etmesi bakımından da değerlendiriliyor olabilir bu ülkeler tarafından. Bugün Kaddafi'ye, yarın bize şeklinde değerlendiriliyor olabilir. Bunu da tabii göz önünde bulundurmak lazım. Evet. Muammer Gaddafi'nin hedef olup olmadığı meselesi de tartışılıyor. Vallahi evet tartışılıyor. İşte Obama gitmesi lazım gibisinden açıklamalar yapıyor. Ama vurmadık diyorlar. Ama vurmadık diyorlar. Hedefimiz değil diyorlar bir yandan. Ama şey dün tekrar vurulmuş sarayı. Orasının ama bir... gene de tekrar vurulmuş ve tekrar Gaddafi'nin hedef olmadığı da söylenmiş. Evet, orası yani komuta merkezi olması açısından. Tabii şu da söylendi, hani hedef değil ama tabii gidip de böyle bizim hedefimiz olan yerlerde bulunursa o zaman bir şey diyemeyiz kendi güvenliği açısından gibi bir açıklama da yapıldı. Evet, yani galiba Patrick Coburn'un yorumuydu değil mi okuduğumuz Independent'ten? Ya açık seçik bir şey belirlemeden, amaçları ortaya koymadan, sınırlarını net olarak çizmeden girişirseniz tamamen feci sonuçlarla karşılaşırsınız. Elinize, gözünüze, yüzünüze bulaştırırsınız. Üstelik de olan sivil halka olur şeklinde bir yorum yapmıştı. Galiba Coburn'un söyledikleri haklı çıkıyor gibi. Çünkü şimdi de zaten yapılan açıklamalar işte öncelikle hedeflerimizi yerine getirdik vesaire. İşte ABD çekilmek istiyor. Daha sonra tahminen Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında ne yapacaklarını şaşıracaklar. Operasyon bitecek veya bitmeyecek. Kaddafi'nin gitmediğini varsayalım. Ne olacak o saatten sonra? Yani Britanya'nın siyasi ve askeri liderliği konusunda da çatışma, bölünmeler oldu diye bir haber var Guardian'da bugünkü, dünkü. Yani Muammer Kaddafi hedef mi? Başbakanla askeri arasında görüş ayrılığı varmış. Putin'le Medvedev arasında olduğu gibi. David Cameron şey demiş. Meşrut evet, hedef olabilir demiş. Ama Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı pardon, David Richards, Sir David Richards, katiyen olmaz demiş. Sence peki bu durumda Muammer Gaddafi konusundaki bu ayrılık Medvedev'le Putin arasındaki ayrılık mı önemli, yoksa David Cameron'la Sir David Richards arasındaki ayrılık, bölünme mi daha önemli, yoksa ikisi birbirinden de mi önemli? İkisi birbirinden önemsiz. Fiiliyatta çünkü bir durum var zaten olan, hani böyle her türlü söylemdeki farklılık pek de bir şey ifade etmiyor. Obama, biz eyleme bakıyoruz. Evet. Obama'nın söyledikleri konusunda da Matthew Rothschild'da Progressive dergisinde çok hoş bir analiz yapmış. Ya yani diyor ki, yani dilim varmıyor ama saf diyeceğim Obama'ya diyor. Ya yani söyledikleri şey birkaç gün içinde, haftalar bile sürmeyecek, birkaç gün içinde bitecek demiş Obama. Ama bu Obama'ya özel bir durum değil. Bu her savaştan önce söylenen, her müdahaleden önce söylenen şeydir. Tamam ama bu da Obama da söyledi şimdi adam da. O da o da kendi başkanından bahsediyor. Bu böyle konuş, bu naiftir sayın başkan diyor. Yalnız naif olmakla kalmayıp ikiyüzlü riyakar olan da bazı şeyler var diyor. Ben de onu diyecektim. Naiflik değil de daha çok böyle palavracılık gibi bana geldi. Yalancılık daha doğrusu. Onu demeye getiriyor tabii, söylememiş başkanı hakkında öyle. Yani bir kere şey de olmaz diyor. Piyade filan yerde asker göndermeden bitirebileceğinizi söylüyorsunuz, bu da olmaz diyor. Milyonlarca Libyalı'nın da Batı ittifakı tarafından bombalanırken sevinç çığlıkları atarak birleşeceklerini düşünmek de biraz saflık, saf dinlik olabilir diyor. Biz de onu söylemiştik zaten. Evet. Katılıyorum. Ve yani bunun Amerika'nın öncülüğünde olmadığını söylemek de çok inandırıcı olmayabilir sayın başkan demiş. Ve yani bir de başka bir şey de diyor. Tamam. Savaşa savaş demem. Savaş benim olmayınca filan vaziyetleri var. Onu da anladık diyor. Yani hem tutarsız, hem ikiyüzlü riyakar, hem de naif. Fakat şeyi diyor, bu biraz daha tuhaf diyor. Yani masum insanlar, erkekler ve kadınlar, zulüm, işte biraz önce de sözünü ettiğimiz söz, kendi hükümetlerinin elinde zulüm görüyorlar, ölüyorlar filan derken, yani Yemen için çok doğru bu diyor. Daha birkaç gün önce tamamen barışçı göstericileri katletti, biçip geçti diyor. Çin biçme makinesiyle biçer. Hayır, bir de görüntüleri de var onun. Evet. Kaddafi'nin yaptıklarının sadece haberi geliyor da bunların televizyonlarda yayınlanan görüntüleri var. Böyle işte adamlar çatılardan ateş açıyor topluluğun içine falan. Kan banyosunu görebiliyoruz, evet. Bahreyn'de de aynı şey geçerli. Yani tamamen doğru. Yani o da biçti. Tamamen barışçı gösteri yapanları, muhalifleri biçti. Ve üstelik de Suudi Arabistan'dan da asker getirtti. Bir de Suudi Arabistan'ın kendisi ve Amerika'nın en yakın müttefiki bu. Ve Batı'nın ve Britanya'nın da silah, en çok silah alışverişi yaptıkları, sattıkları yer. O da zaten tanklarını Bahreyn'e sürdü. Yani fil dişi sahilini filan da saymayalım isterseniz. Hayır, yani bu çok komple teorilerine inanan bir insan olsaydım şöyle de yorumlayabilirdim bunu. İşte bu Arap dünyasında, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da daha doğrusu yaşanmakta olan bu isyan dalgasına son vermek için gayet güzel bir yöntem. Bakın, buna iç savaşa yol açıyor bu isyanlar. Yapmayın örneği olacak, çünkü iç savaş olacak orada şu anda. Evet, endişe verici bir şey. Belki devamında da Yemen'de filan olanlara, bitenlere bakalım. Orta Doğu'da ama bir ara verelim. Açık Gazete. وما يهمهمش حال العباد شوفوا الشعب التونسي اليوم كي جابوا الاستقلال بعد سنين من العذاب اليوم زعزعنا الجبال باسم الشهداء اللي ماتوا واللي طفلوا تحت التراب اللي ضحاوا بالدم ضد الظلم وضد الكلاب ضد 23 سنه قمعوا استعمار ضد نهوش اللي بعرق الناس سرقوا دي مليار لازم مليون نلقاو الحل رانا فدينا من الكرتوش شوف الدم شوف الموت باللي قتلوا ما شفعوش عصابات ارهابية تختم لحساب الحاكم عندي ثقة في الجيش صبروا خطوة تطفى ناركم بالتونسي للتونسي رحمة مع بعضنا حلينا الباب 2011 الانتفاضة كله يرجع للشباب احنا الحل مش المشكل احنا اللي زرعنا الحرية اليد في اليد الشعب الكل تحيا الديمقراطية تونس القطار طيب باب الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن اسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل تحيا تونس القطار طيب باب الشهداء مني ليكم تحية تقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن اسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل تونس ندافع عليك تونس نغير عليك ما على باليش بالبل بالحبس بدمي بروحي اليوم نفديك رد بالكم متقولوا الجنرال خاف وطاح نقعد مرفوع الراس باش كي نموت نموت مرتاح هاني ما زلت موجود صوتي تعدى لحنون نحارب فيكم الحمد لله فكينا القيود شعب التونسي حر نعيش رجال ونموت رجال احنا اللي صنعنا التغيير بدم الشهداء شوفوا الاحوال لكن هذا ما يمنعش اللي ما زلنا تحت الضغط هاك تشوف عائلاتنا في الليل برصاص تلاقوا المخ لازم يتحل المشكل قبل ما تدخل لامريك زيد لفرنسا تدخل بسلاح بالجيش وبالتكتيك هذا ميساج للحكام للي تغال للي كفر مصر تسير ليبيا المغرب لازم الكل تتحرر اخر الكلام نوصل صوتي للي جاي رئيس البلاد تونس امانه بين ايديك لازمك تحكي على النفس تحيا تونس القضاء تحيا باب الشهداء مني ليكم تحيي التقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل تحيا تونس القضاء تحيا باب الشهداء مني ليكم تحيي التقدير يا العظماء اللي دافعوا عن البلاد في سبيل هذا الوطن باسمي واسم الشعب نحب نقول تونسي يا الكل Evet, Açık Radyo'da 94.9'da dinlediğiniz parça El General adlı Tunuslu rapçinin bir parçası. Tam adından emin değilim. Ama ya Reis Le Bled, başkan ülkeniz. Reis miymiş? İyiymiş. Ya da Tunus, Tunes Bledna. Tunus bizim ülkemiz adını taşıyor. İkisinde de bütün olayları, bütün dünyadaki devrim dalgasını tesadüfen başlatan şarkının bu olduğu söyleniyor ve biliniyor şimdi. Üstelik de Tunuslu rapçiler arasında en ünlüsü bile değilmiş. Birinci ligde bile değilmiş ama bu devrim işleri böyle işte. İşte bizim çaldığımız da zaten Master Memes'in de değil mi? O da evet. Daha albümü çıkmamıştı. Bir patlatmış ve 3 saat içinde yani birkaç saat içinde şarkı bütün şeyi bir yangın bombası gibi sarmış. El General'in şeyini kapatmışlar, MySpace alanını kapatmışlar Tunus'ta ama artık mobil telefonunu kesmişler, cep telefonunu ama artık çok geç olmuş. Şok dalgaları ülke çapında yayılmış. Yani Arapça'da protesto böyle bir şey işte. Ve Casablanca'dan, Fas'tan Kahire'ye ve ötesine birdenbire yayılmış. Ondan sonra tutuklamışlar zaten. Yani bir işte iki parça yapmış. İkinci parçayı da yapınca artık yeter artık demişler. Sen başkan hakkında böyle şeyler söylenmeyeceğini bilmiyor musun demişler Tunus'ta. Ve o en korkulan istihbarat merkezine atmışlar. Ama doğruları söylüyorum demiş. Sonunda büyük bir protesto olunca halk kitlelerinden bırakmak zorunda kalmışlar. Fakat diyor ki bazı polisler de ya çok iyi şarkı bom bom babaydı filan demişler. Hangi partiden hangi partidensin diye soruşturuyormuş istihbarat. Ya parti marti yok. Ne partisi diyormuş. 21 yaşında adam zaten. Böyle ama beni sevdiler çünkü risk aldım diyor hayatımı ailemle. Ve hiçbir zaman da korkmadım çünkü gerçeklikten bahsediyordum diyor. İşte böyle bir hikaye başladı. Şimdi senin dediğin çok önemli bir şeydi demin söylediğin yani. Bunu kanla ve ateşle bastırırsak, ya özellikle dış müdahaleyle bastırılması, iç savaşla filan bastırılamaz da iç savaşla filan sonuçlandırılması bütün bu devrim alevini de bir süreliğine tekrar. Yani 2011 olağanüstü başlamıştı. Ama insanlar iki kere düşünür en azından. Bir de karşılarında öyle bir örnek olduğu zaman her zaman toz pembe bir sonuç olmuyor şeklinde düşünebilir. Şöyle bir şey var. Bilmiyorum bence sokağın çok sesi... fazla eleştiri getiriyoruz ya hani bazen. O zaman ne olsun? Müdahale edilmesin mi? Kaddafi'ye mi bırakılsın? Hayır. Zaten biz de o yüzden birkaç gün düşündük, netleştiremedik kendi tavrımızı. Çünkü işte program başına dediğimiz gibi kendi içimizde bölündük. Ama neden ilkeli bir duruş daha istikrarlı bir şekilde sergilenemesin uluslararası olaylarda? Bunun için Birleşmiş Milletler gibi bir kurumda varken mesela silah satışları neden tüm silah satışları? Hani yasaklanmasın da demiyorum da Birleşmiş Milletler onayından geçmiyor örneğin. Ayrıca neden yani isyancılara doğrudan destek verilmesine de haklı bir talepleri vardı. Yani mahvediliyorlardı. Hayır yani işte bunun için bir şey yapmak yerine her şeyi eleştiriyorsunuz. İşte bir şey yapıyoruz hani bunu söylüyoruz. Bu gibi şeyler ilkeli bir duruşun daha istikrarlı bir şekilde sergilenebilmesi için kurumlar da var. O kurumlar belki bazen gözden geçirilerek böyle mekanizmalar belirlenebilir. Belirlemedikten sonra sürekli her yeni olayda tekrar fabrika ayarlarına geri dönüş söz konusu oluyor. Yani. Evet. Başbakan Erdoğan da eğer NATO devreye girecekse yeraltı zenginliklerin paylaşımı için değil kendi kararlarını vermek isteyen Libyalılara fırsat vermek için girmesi gerektiğini söylemiş ve işgale dönüşmesin demiş. Bu arada New York Times gazetesinden de teşekkür ve önemli muhabirlerinin de bulunduğu 4 kişiyi tutuklamışlar. Onların kurtarılmasında arabuluculuk etmiş Türkiye. Anthony Shadid var. Shadid benim tanıdıklarım arasında. İsmen bildiğim yani. Tanıdık derken öyle bir şey olmuş. Ankara'da bir Libya zirvesi yapılmış. Başbakan Erdoğan da Amerikan başkanıyla telefonla görüşmüş. Ama ne konuşulduğuna ilişkin ve toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmamış. Bazı gruplar da Beyoğlu'nda protesto etmişler. Fransa'nın İstanbul Büyükelçiliği önüne de siyah çelenk bırakılmış. Yemen ve Suriye'de de çok vahim şeyler oluyor. Onlara da hemen değinelim kısaca. Yemen'de protestolar ve muhaliflere destek için istifalar yaşanıyor. Devlet Başkanı Salih'e yakınlığıyla bilinen 2 hatta 3 general dahil sonra 60 subay da protestocuların safına katılmış. Böyle de bir haber var. Evet ama Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ordunun, Savunma Bakanlığı'nın kendi yaptığı açıklama, ordunun işte Salih'in yanında olduğu falan söylendi. Orada da biraz daha karışacak gibi gözüküyor durumlar. Ama orada biraz daha Mısır'a benzer bir gidişat var sanki. Çünkü Salih artık tüm kabinesini kovma noktasına geldi. İşte bundan sonra yeni bir kabine atayacak falan. Ondan sonra ne olacak göreceğiz. Evet. Peki bu arada bir şey de aklıma geldi. Matthew Rothschild'ın sorusundan biraz geç düştü jetonum ama bu sıralarda açık radyo dinleyici destek projesi yüzünden biraz yavaşlamış da olmam herhalde normaldir. Estağfurullah. Mesela gerek Obama gerek Fransa gerek Britanya bu kararları alırken anayasal çerçeve içinde davranıyorlar mı? Yani Birleşmiş Milletler kararını meclislerinden geçirdiler mi kongreden, senatodan mesela Amerika'da? Bu şart değil mi? Herhangi bir savaş durumunda ki bu bir resmen savaş durumu olduğunda herhalde hiç kimsenin şeyi yok, tereddüdü yok. Çünkü bütün Türkiye'deki gazetelere de bakarsak yani bombardıman eylemleri bir savaş şeyidir doğrusu. Bunun meclislerinden, yasama organlarından bir tartışıp şöyle hani tartışmasa bile bir iki kelime edip üzerinde geçilmesi iyi olmaz mıydı? Amerikan Senatosu'nda ve Kongresi'nde tek kelime edilmedi. Hayır, bir sabah ansızın Fransa'da Fransa gidiverdi. Yani. Evet, yani bu anayasal bakımdan da son derece sakın. Yani uluslararası hukuka uygun olsun diye ısrar edip işte Birleşmiş Milletler kararının uygun olabileceği konusunda düşünürken kendileri iç hukukuna uydurma konusunda herhangi bir kayıt, kaygı da duymadıkları da aşikar yani. Bir de gafı var şeyin, gördün mü Britanya Dışişleri Bakanı'nın kitabına uygun değil, uygun mu değil mi diye Bible göndermesi yapmış. Yani Tevrat'tan, yani tam Haçlı Seferleri konuşulurken harikaymış o. İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague Libya saldırısının meşru olduğunu anlatmak için Birleşmiş Milletler kararını İngilizce'de bu bizim Bible'ımızdır demiş. Kutsal kitabı mukaddesimizdir diye, ama yani pek uygun düşmemiş. Ama acaba budalalığından mı yapıyor yoksa kasıtlı mı, onu da düşünmek lazım. Hiçbir şeye güvenmiyorum. Çok da belli olmaz. Belli olmaz, evet. Evet, Yemen meselesi de bu şekilde. Çok 52 kişiyi katletmişti ama 30 bin kişi katılınca cenazeye, hükümet karşıtı sloganlar atınca da orada da karıştı iş. Ve ne olacak? Orada da bir iç savaş durumu olabilir tekrardan. Yemen'deki, değil mi? Öyle de çok felaket, tellallı, şeyamet kuşluğu yapmayalım ama öyle bir şey olabilir. Evet, yani öyle bir bölünme orada da mümkün. Tabii orada şu var. El-Kaide'nin önemli organize olduğu yerlerden bir tanesi Yemen. Amerika öyle diyor, evet. Evet, Amerika öyle diyor. Bir de tabii hani fiiliyatta da öyle bir şey var. Ama aynı zamanda Salih'inde ABD'nin çok yakın müttefiki olduğu gerçeği var. Evet. İşte yani, tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk? El-Kaide dediğinde zaten toplam 100 kişiden falan oluşuyor. Ayrıca öyle zaten var. Organize bir şeyde olmadığı da söyleniyor. Yani orada bir radikalleşme durumu söz konusu da olabilir. Evet. Ondan diyorum. Da bahsediyor olabilirler. Üstüne güzel böyle yaftayı çabucak yapıştırarak o durum öyle. Ama zaten hani bunun böyle olmasının sebebi Amerika'nın orada olması mı, yoksa ABD'nin orayla çok uzun süredir süren bu bir patronaj ilişkisi nedeniyle öyle mi? O da çok belli değil. Çünkü inanılmaz yoz ve halkına karşı şiddetse bunun hasını uygulayan bir rejim de orada mevcut. Ama günün herhalde beğeneceğimiz sözlerinden biri olarak sunacağımız şey, Bahreyn kralı da 1500 kadar asker, dışarıdan asker getirdikten sonra isyanı bastırmak üzere ne var, ne asıl sorumluluğun neresi olduğunu söylemiş. Dış güçler, dış mihraklar demiş. Şimdi adam çok da şey olmaz, hani fena prim yapmayabilir o söylem bu aralar. Gelmiş işte dış mihrak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Onlar dış değil mi? İşte onu diyorum yani. Ben de. Evet, çok tuhaf. çok inandırıcı gelmeyebilir insanlara. Amerika'nın 5. filosunun ev sahibinden bahsediyoruz. Dış güçlerin, dış mihrakları şeyi. Her zaman bir dış güç, dış mihrak vardır. İşte bazen gerçek oluyor. Bu arada Japonya meselesi. Evet. Da var. Orada da... Son bir şeyi de söyleyeyim. Fransa'da şimdi buldum haberi. İl Genel Meclis seçimi vardı. Ve Sarkozy'nin bütün yaptığı yatırım kanton seçimleri deniyor ona. İlk turunda gerçek bir hezimete uğramış. Yani başkomutan olarak Libya'yı vurması işe yaramamış. Sosyalist Parti kazanmış. UMP yani Sarkozy'nin partisi felaket %17,7 gibi bir oy alabilmiş. Bunu da geçtim. Bu arada Yemen ve Fransa konusunda aslında şunu da söylemek gerekir. Fransa'dan bir açıklama geldi. Bayağı bir Avrupa Birliği içindeki diğer müttefiklerini, müttefik demeyelim onlara, artık kader birliği etti, diğer ülkeleri ters ayakta bıraktı. Yemen'de durum giderek kötüye gidiyor. Bize göre Salih'in gidişi, devlet başkanı Salih'in gidişi artık kaçınılmazdır şeklinde bir açıklama da geldi Alain Juppé'den. Amerika ile Fransa arasında bir ikilik mi doğuyor? Arkasından da şöyle devam etmiş. Akdeniz ve Orta Doğu'daki tüm gelişmelerde, olaylarda istikrarlıyız. Pek Japonya'ya geçebiliriz artık. Ölü sayısının 20 bini aşacağı söyleniyordu değil mi? Evet, şu ana kadar 9079 kişinin öldüğü teyit edilmiş. 12.645 kişi de halen kayıp durumda. Ha, bir de Suriye'de de çok ağır bir durum olduğunu da ekleyelim. Durdurulamıyor gösteriler. Evet, orada da 5 kişi öldükten sonra 48 yıllık olağanüstü hal bastıramadı. Hükümet ordu birliklerini gösterileri bastırması için görevlendirdi. Yani komşu Suriye'de de çok büyük ayaklanmalar olması hiç düşünülmüyordu ama öyle olabileceği ihtimali de şimdi belirmeye başladı. Evet, Japonya'da toplam o zaman 21 bini aşacağı söyleniyor değil mi? Evet, 21 bini aşacak gibi gözüküyor. Gene bir duman çıkmış bir reaktörlerden birinden. Duman çıkmış, çalışmalara ara verilmiş. Yine tekrar başlamış vesaire. Bu sırada o bölgede çalışan insanların sabah ben de o çevreden duydum. Yarısı ölmesi bekleniyor. O seviyede radyasyona, yani kısa süre içinde ölmesi bekleniyor. Öyle mi? Evet. Bu Deutsche Welle haberim ben. Evet. Duymadım. Bir uzman konuşuyordu. İsmini kaçırdım maalesef. Diğerlerinin de ömürleri boyunca artık ne kadarsa çok çok ciddi oranda kanser riski taşıdığı söyleniyor. Evet, yani şimdi tekrar elektrik bağlantısı tekrar sağlanmış durumda ama nükleer acil durum. Guardian'ın haberine bakılacak olursa Justin McCarthy'nin Osaka'dan bildirdiği haber. Geçmek şöyle dursun, çok vahim bir durum devam ediyor diyor. 3 numaralı reaktörde ciddi bir basınç yükselmesi tekrar oldu ve radyoaktif buhar bırakılmasına yol açabileceği şey yapılıyor. Şu var, daha yani santraldeki durumun tam erimeye gitmemesi için daha umut verici olduğu falan söyleniyor. Ama şu gibi yorumlar yer alıyor. Ben onları duyduğum zaman biraz böyle sinirden canım sıkılıyor, yani öyle söyleyeyim. Örneğin işte facianın önlenmesi için çalışmalar sürüyor. Facia önlendi artık falan. Hani facia oldu zaten. Evet. Bunun derecesinden konuşuyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ama oldu yani. Evet, artık bu MOX'la mı, MOX'tan dolayı mı olur, fazla radyasyondan Hayır, mı olur? Zaten orada çalışan işte 300 işçi var, daha genişte 200 kişiden bahsediliyor vesaire. Bunların yarısının çok yakın zaman içinde ölmesinin beklendiği söyleniyor. Diğerlerinin ömürleri boyunca çok ciddi kanser riski taşıdıkları söyleniyor. 20 kilometrelik alan içinde insanların aynı şekilde, 30 kilometrelik alan içinde aynı şekilde ve hatta 80 kilometrelik bir alan içinde aynı şekilde. Daha bundan 200 kilometre ötede 10 kat fazla normalden radyasyon oranlarına rastlanıyor. Tokyo'nun musluk suyu şebekesinde artan radyasyon oranlarına rastlanıyor. Siz hala önlenen faciadan bahsediyorsanız insan biraz şüphe etmez mi? Evet, akıl sağlığınızdan veya gerçeklikle bağlantınızdan veya iyi niyetinizden diye düşünmek istiyor. Düşünüyor. Evet, yani yarım milyon insanın da barınaklarda yaşadığı bir durumdan bahsediyoruz ve bu sadece depremden dolayı değil bu barınak. Boşaltılan yerler de bunun içinde etkili, evet, tabii ki. Etkili. Yani tsunami tabii mahvetti ama onun da ötesinde 450 binden fazla insan çok ciddi yiyecek, içecek, yakacak sıkıntısında bulunduğu şeylerde yaşıyor ve giderek de daha fazla gün gün ölü buluyorlar, ceset buluyorlar ve çok, yani facianın ta kendisi oldu, evet. Yani bir nükleer facianın ta kendisi de oldu. Evet. Ama işte örneğin yine işte bazı yayınlarda The Economist örneğin farklı konuşuyor. İşte nükleer güç hemen de öyle bir kenara atılmasın. Efendime söyleyeyim, demokratik kurumlar, şeffaflık falan öyle alakasız şeylerden bahsetmiş orada. Bu da ayrı bir nokta yani. Bir yandan sadece Türkiye'de değil bu karşılaştırma. İşte kömür santralleri daha fazla insan öldürüyor falan gibi karşılaştırmalar yapılıyor. Evet, Çin'de mesela. Çünkü şey var yani, hani radyasyon sonucu kansere yakalandığınız zaman radyasyon sonucu öldüğünüz sayılmıyor çoğu zaman. Kanserden öldü deniliyor. İşte Türkiye'de de yıllardır süregelen Karadeniz'de niye insanlar bu kadar fazla kanser oluyor tartışması vardır örneğin. İşte çay içen bakan çıkıp ben Türk gibiyim, bakın ben 86 yaşındayım diyebiliyor örneğin. Evet. Evet, evet. Bu Japonya meselesini ve genel enerji problemini, bakıştaki büyük sıkıntıyı tartışmaya devam edeceğiz herhalde. Yani herhangi bir şekilde bu yaşama tarzıyla bitirmek uçurumun kıyısında olduğumuz gerçeğini gözden kaçırmamıza da yol açıyor. Sınırsız bir gelişme arzusu, kar etme arzusuyla falan karışıyor. Şeyden, Türkiye'den de bir haber verelim. Önemli bir haber. Malatya Zirve yayın evi çalışanı 3 kişinin işkencelerle munharca öldürülmesinin sonucunda bu olay kapsamında savcı Zekeriya Öz'ün yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5'i asker, 7 kişinin tutuklandığı, Zirve'nin komutanı tutuklandığı haberiyle de veriliyor. Aralarında Malatya eski alay komutanı Mehmet Ülger ve İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Ruhi Abat'ın da bulunduğu 7 kişi, 7 zanlı Metris ve Hastal cezaevine gönderilmişler. Bu da son önemli haberlerden biri. Bununla bağlantılı yine Ergenekon davası kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener de tutukluluğuna ikinci kez itiraz edilmiş avukatı tarafından. Da devam ediyor. Sonuçlandırılmış hala benim... mı? Yok, hayır, henüz sonuçlandırılmamış. Ama burada da açıklanamayacak deliller durumu bildiğim kadarıyla devam ediyor. Evet, böylece Ergenekon yalnız Zirve katliamıyla birleşti. Böylece Hrant Dink davası ve Malatya Zirve katliamı davasıyla da birleşerek Ergenekon'un o ilk günlerde tekil, çok daha tekil ve sınırlı gibi görünen kapsamının aslında daha ilk günden beri de tahmin edilebilirdi ama söylenemezdi. Şimdi hukuk, yani şeyde, hukukçuların ve şeyin gözünde de, mahkeme ve savcıların gözünde de birleşme yönünde olduğu, yani Ergenekon'un kapsamının aslında çok yakın tarihin en büyük olaylarından biri oldu. Ona ne şüphe? İşte sulanmasın. Evet. Yok, ona epey şüphe de başta gösteriliyordu da onun için bir kez daha söylemek istiyorum. Yani, gösteren hala gösteriyor ama. Evet. Ama en azından işte Malatya ve yani Zirve meselesinin ve de Ranting davasının çok yakın, derin bağlantıları olduğu giderek açığa çıkıyor gibi görünüyor diyelim. Ve bu saati de bu şekilde kapatıp dinleyici destek projesi özel yayınına doğru yavaş yavaş koridorda kaymaya başlayalım. Açık Gazete.